Сябры, мінулым разам мы пачалі слухаць радыёкампазіцыю спектакля «Пунцовая кветачка» паводле твора Сергія Аксакова. Ды не проста так, а па-беларуску, у перакладзе народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы. Ролі выконвалі артысты Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Бацька – артыст Анатоль Луцэвіч, Аленка – малодшая сястра, артыстка Алена Іваннікава, Фіса – сярэдняя сястра, артыстка Святлана Нікіпелава, Капа – старэйшая сястра, артыстка Алла Доўгая, Антон – работнік, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, Лісавік – артыст Уладзімір Кінкамінскі, Трашыдла і Прынц – артыст Яўген Нікіцін, Кікімара – артыстка Маргарыта Хромава, Няня і Баба Яга – заслужаны артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова. Кампазітар, заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі Рыгор Пукст, аўтары тэатральнай інсцэніроўкі Ірына Крынавухава і Леанід Браўсівіч, рэжысёр-пастаноўшчык Ірына Жданович, рэжысёр радыёкампазіцыі Галіна Уладамірская, рэдактар Джэма Ялугіна, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, год запісу 1987. Ну, чоў лесавік? Чоў, бяда пачвара. Яны шукаюць запаветную пунцовую кветку. Бяда, лесавічок, бяда. Кліч гаспадыню, кліч. Загу я, загу, бабу я, гаспадыню нагу. Святі, святі, ты ветер свішчы, свішчы, ты лес шумі. Ой, ты, баба яга, у ступі ляці, паляла, ляці. Прилятай, прилятай. Што тут сталася? Што напаткалася? Па лесе людзі ходзяць. Пунцовую кветку шукаюць. Не дам адшукаць, не дам сарваць. Заварожана кветка чарамі злымі, схавана ад вока лясамі густымі. Ніхто яе не сарве. Ты, лесавік, людзей запужай. Ты, а ты, пачвара, мне памагай. Гасні, гасні, месяц ясны. Уставай, оживай, дрымучы лес. Гайдайцеся, дрэвы. Шуміце галлём, шуміце галлём. Падыміся, плыві туман над балотам. Ви, патэтныя балотныя генчыкі, па лесе рассыпцеся. І завабце падарожніка ў дрыгву бездонную. Гаспадынка, адзін чалавек да рэчкі вяртаецца. Схаваемся ўсе і напалохаем яго на сланём лясным. Гаспадар! Гаспадар! Гаспадар! Гаспадар! Нікога. І куды гэта толькі гаспадар зайшоў? Занясе яго нялёгкае, гушчар непраходнай і загіне. Мне дык што, я чалавек не зайчы натуры. Не баюся я нікога, нават чорта самога. Што гэта? Што гэта там паміж дрэў варушыцца? На мяне ідзе. Эй, эй, стой, стой, не падыходзь. Я адразны, заб'ю. Спішалі кулі заварожнай! Дай Бог заб'ю! Не падыходь! Стой! Забіў. Тьфу! Ты гэта ж дрэва! Хто? Хто ты такі? Адыдзі! Адыдзі, кажу! Страляць буду! Цур мене! Ой! Ой! Хто мене скапіў? Отпусти! Отпусти меня! Слоню некая! Господинька! Господинька, стукни метлой ему по голове! Ой! Ратуйся! Бач! Ускочу в лодку и веслу, и я пошалел! Ну, гэты надолго зарачацца хадзіць у лясы дрымучыя. Гаспадынька, а ты што ж у ступу села? Ляцець збіраешся? А купец як? Ну, цяпер яму з лесу не выбрацца, не знайсці кветачкі пунцовай. Моя справа зроблена. Палячу! І наша служба сёння скончана. Пойдзем спаць, лісавічок. Сапраўды, спаць пара. Ах, змарыліся мае старыя костачкі. Ужо 3000 гадоў па лесе бегаю. Адзін я. Уцёк на лодцы хлопец. Адзін я ў лесе зачараваны. Куды клічаце? Куды вабіце агеньчыкі балотныя? Не пайду за вамі, у дрыгу завідзіце на пагібель цяжкую і на забаву пачварам. Згіньце, агні нячыстыя! Зніклі. А лес шуміць галёкае. Гэта начныя птушкі рагочуць на балоце. Ой, страх які. Уцякаць трэба адсюль. Ой! Хто мяне трымае? Нечыя рукі схапілі ціснуць. Адпусці мяне, дрымучы лес. Калі ты тут у лесе, пульцова кветачка, адгукніся, дай аб сабе вестачку. Дзіва дзіўнае. Расступаюцца дрэвы высокія, адкрываюць дарогу шырокую, а ў далечыні агнямі палац гарыць. Ну, што будзе, тое будзе. Пайду. А, казачны палац. Вароты шырокія адчынены, і варты ніякай няма. У палац, відаць, трэба па гэтай мармуровай лесвіцы ісці. Глядзі ты! Дзверы палаца самі адчыніліся, нібы запрашаюць гасцін. Ну што ж, пайду, мой, каго і напаткаю. А! Прыгажосць якая! Высокія сцены алмазнымі пражылкамі блішчаць. Але і тут нікога. А ўбранне ва ўсіх пакоях царскае, нечуванае і нябачнае. Цішыня, бязлюддзе, ні гаспадароў, ні слуг. Ва ўсім палацы ні душы. Го-го-го! Эй, хто тут ёсць, адгукніся, сябар ці вораг! Ось дзіва! Усе дзверы перада мной самі адчыняюцца, а хоць бы адна жывая душа сустрэлася. Ох, змарыўся я ходзячы. Піць хочацца. Вадзіцы б крынічнай напіцца. Ой, што гэта за жбан ляціць у паветры? Завіз? Ды ў ім жа вадзіца сцюдзённая. Ух ты, іконаўка. Ну і ну. Добрая вадзіца, ой, добрая. Цяпер бы хлеба акрайчык. Ад начных страхаў голад разгуляўся. Што гэта? Нябачныя рукі ставяць на столік талерку, а на ёй хлеб, соль, на рушніку вышатым узорамі рускімі. Ну, дзякую вам, слугі невідочныя. Хто б вы не былі, напаілі і накармілі. Палац чужы, а звычаі нашы рускія. Эх, накрышыў я. Ай, вось дык цуд. Венік з'явіўся. Скачы падмятае. Колькі гадоў пражыў, а такіх дзівосаў не бачыў. І дзівосны палац, а толькі няма ў ім ні кветкі, ні кусточка. Відаць, не тут не трэба шукаць кветачку пунцовую. Сад. Нібыта нехта мяне слухае, усе мае жаданні выконвае. Вось жа яна! Вось яна, твоя пунцовая кветачка, Ленка! Сарву яе! Што ты зрабіў, купец? Як адважыўся сарваць маю любімую запаветную кветку? Я гаспадар палаца і саду, прыняў цябе як госця, дарагога чаканага. А ты вось гэтак аддзячыў за маё дабро. Ведаеш жа свой горкі лёс, памерці табе зараз смерцю лютай. Твая сіла і твая воля, гаспадар невядомы. Прыйшоў я да цябе нечаканы, некліканы. Але не паквапіўся я на тваё багацце, ні на золата, ні на камяні самацветныя, а сарваў кветку пунцовую. Вазьмі ўсе мае грошы, усе тавары, што я маю, але не карай мяне. Твае грошы мне не патрэбны. Супраць маіх багаццяў яны нібы пясчынка супраць гары паднябеснай. Заб'ю я цябе, купец. Не губі мяне. Сарваў я кветку, каб прывесці радасць дачцэ малодшай, каб суцешыць сірацінку любімую. Не прасі ў мяне літасці, купец. Развітавайся з жыццём. Што мне з жыццём развітвацца? Стары я, жыццё сваё пражыў. Адпусці мяне з дочкамі развітацца. Отпусти на слово, вернуся смерть принять. Русское слово, непорушное. Добро, купец, отпущу тебе до дому с дочками развитаться. И дам я тебе час для ратунку. Слухай меня, купец. Слухай і запамінай добра. Слухаю. Даю табе тэрміну Один день, коли захоче замест тебе прийти сюды, у палац, жить на заусёды одна з дачок твоих. Покину тебе житё, купец. Але коли не прыйде никто за тебе по доброй воле, не уратуют тебе ни монахи с молитвами, ни лекары с леками, ни стены высокие, ни замки моцные. Усюды достанет тебе моя рука. Згоден, купец. Что ж, и за это дякую, господар невядомый. Только як же я до дому вернусь? Махни три разы кветочкой пунцовой, и дома опынешься. Батюхна, родный, як добре, що ти вернувся. Господар, може б з'їв чого-небудь? Дякую, нянька, дякую. Ой, глядите, сарафан атласний. Ковта шалковая. А шушун аксамитний. Каралі самоцветные. А все я. Что ты? Ну, каб не я, не убачили б яны подарунков. Ты их купил, те что? Не я купил, так я отбил. От кого ж? От кого? От ведьмы злой, от погони лихой. Да я в зачарованном лесе такую смиротную бойку вытрымал. Семерых спешали забил, 12 кулаком звалил, а як уже почал прикладом бить, дыка лечить кинул. Прокос у прокос, так и клалися, так и падали. Чому ж ты от господара з лодкою утек? Одного его покинул. Я не утек, а меня потягнули. Это кто ж? Кто-кто? Цар водяный, русалки лесные. Як схопят лодку, да понесут. А я кричу, чакайте, чакайте, чакайте, дайте, братки, за господара еще побиться. Где вы бачили? Не слухать и тягнуть. Ох ты! Какие уборы! Аж в очи жмурятся! А Аленка, бач, со своей кветкой каля батюхны сядет. Дурница! Батюхна, родненький, чому ти мовчиш? Невеселий сидиш. Нічого, дочушка, нічого. Ось я тобі у лазні пропалю, рути мяти у воду кину, подорожний болі як рукой здиме. Не до лазні мені, не до рути мяти. Тілогрейка, з горностаю. А у мене куніці пригожі, ага. Ой. Да и у меня не горшая. Ой, папа. Ох, красунья. Чекайте, дочушки. Не час танцевать, веселиться. Час развитываться, слезы лить. Батюхна, горе кое здарлося. Может, захворел господар? Видать, батько все своє багаття, усе своє гроші у дурму збирає. Ой, будемо тепер жабрачками, будемо кавалок хлеба просити. Батюхна, не горуй, любий ти наш. Багаття сьогодні пішло, а завтра вернеться. Не, не стратив я свого багаття. І здоровий, і дужий. Інше в мене туга смиротне. Слухайте, дочушки. Сорвав я кветочку пунцовую у заповітнім лесі у невідомого господара. І за тую вину пойду я зараз на смерть. Батюхна, що ти? Да й не уже господар нема тобі ратунку. Ратунак ёсць, ды не для мяне. Уратавацца магу я толькі дарагою цаною, страшным выкупам. Якая цана? Які выкуп, бацюхна? Дочкі мае любыя, застануся я свой век дажываць, калі адна з вас махне тройчы кветачкаю пунцовай, ды пойдзе жыць у палац зачараваны. Будуць там яе харомы багатыя, будзе многа слух невідочных, жыццё прывольнае. Толькі не ўбачыць яна чалавечага твару да веку. Так я табе скажу, дарагі бацюхна. Табе жыць нядоўга, а нам толькі жыццё пачынаць. Няўжо ж ты хочаш загубіць нас? Можа, ты і праўду кажаш, капачка, толькі сэрца ў цябе каменнае. Трэба цябе, бацюхна, ад смерці выкупіць. Толькі наша з капай хата з краю, для каго ты кветку сарваў, той няхай цябе і ратуе. Благаславі, бацюхна. Аленка, што ты? Я пайду за цябе, бацюхна. Аленка, любачка моя, малоченькая моя, няхай я стары памру, але ты не ідзі. Не плач, не дужы, бацюхна. Не спалохаюся я гаспадара таго палаца зачараванага. Буду служыць яму верою, праўдаю. Можа, ён адпусціць мяне дадому. Да цябе, бацюхна! Аддай кветачку, Аленка! Не пушчу цябе! Адно сонейка ты мяне, адна радасць у маім сэрцы! Бывай, бацюхна! Бывай, родны дом! Тры разы кветкай узмахнула і знікла. Што я нарабіў? Што зрабіў неразумны? Ой, Аленка, чаму ты нас пакінула? Ой, загінеся, наша малодшая! А ўсё ты, капка, ты старэйшая. Табе і трэба было ісці. Сама вінавата. Навошта сказала, што Аленцы туды трэба ісці? Ды не сварыцеся вы, дзяўчаткі! Бывай, гаспадар! Куды ты, нянька? Пайду ў лясы дрымучыя муромскія. Пайду шукаць маю Аленку. Не пакіну яе адну ў бядзе. Іди, нянечка, іди. Будь для маёй Аленкі святлом, утехаю на чужой стороне. Скажи ёй, што дзень і ноч за яе баліць маё сэрца бацькоўскае. Іди, бывай, нянечка. Сябры, сёння мы зноў пагрузіліся ў свет казкі «Пунцовая кветачка» ў выкананні артыстаў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Гэта народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, заслужаны артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова, артысты Алена Іваннікава, Святлана Нікіпелава, Алла Доўгая, Маргарыта Хромава, Уладзімір Кінкамінскі, Яўген Нікіцін і Анатоль Луцэвіч. Пераклад твора Сергія Аксакава зрабіў Кандрат Крапіва. Год запісу 1987.